بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الدعاء بين السجدتين. باب دف بيان دديكي چې د سجدو په منځ کې به مصلي کومه دعا وایي. مخکې ذکر شول چې بین السجدتین دا دعا ثابت ده، رب اغفر لي رب اغفر لي، یا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. او د دینه چې کوم زیاتی او سیوایي الفاظ راغلي، نو د هغه روایاتو په اسانیدو کې کلام نه. قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كامل أبو العلاء قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين. نبي صلى الله عليه وسلم بدا دعاك لبأمنز دسجدوك كما جلسه بوا بين السجدتين نباغي كبدا دعا وا اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله بخن را لوكي رحم را بانيوكي دعفو معامل را سروكي عافيت راكي د امتحانات ومصائب په دنیا و اخرت کې، هدايت را لوكي او رزق راكي. نو دی حدیث کې دلیل د په مشروعیت د دعا چې دا کلمات به مصلی وي په قاعده او جلسه بین السجدتین کې. او جمهور اهل علم وي چې دا محمول په مطلق صلات باندې، که مز نفل وي که فرض وي که سنن وي. ملا لقاری رحمت الله علیه وي وهو محمول علی التطوع عندنا. زمونږ د احناف په نیز امام ملا لقاری رحمت الله علیه وی چې دا حمل نه په صلات او تطوع باندې، چې په نوافلو کې به وی او فرایزو کې به نه وی. اسناد دې حدیث ضعیف دی. کامل ابو العلا اهل علم دې تضعیف کړی. امام نسائی، ابن سعد، ابن حبان، حافظ رحمت الله علیه دبارک وی صدوق یخطئ. نو دا صدوق حمل لده په عدالت باندې چې نفس الامر کې دی عادل، خو په باب د روایاتو کې په باب الحفظ کې به خطا کېدو. امام ترمذی رحمت الله علیه د دې حدیث تضعیف طرف له اشاره کړی، ویلی دی چې دا مرسل بعض رواتو نقل کړي او دا حدیث غریب ګڼل دی. سنن ترمذی کې د غریب په مبحث کې به تاسو ویلی چې اکثر امام ترمذی رحمت الله علیه د کوم روایت مبارک غریب وي نو دغه حدیث ضعیف وي. مگر اهل علم یو روایت دو ذکر کړي چې هغه د دې عام قاعدین مستثنا دي. نو اسناد د دې حدیث د کامل ابو العلا د وجنه ضعیف دي. باب رفع النساء اذا كن مع الامام رؤوسهن من السجده. زنانه چې کله په مسجد کې د امام سره موس کوي، سړیم دي زنانم دي، نو دوی به د سجدې نه سر کله راپورته کوي. نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث ذکر کی چې کله سړی خ برابر کینی د سجدې نه راپورته شي، نو زنانه به داغې نه پس د سجدې نه سر راپورته کوي. یعنی په سر راپورته کولو کې به دا تاخیر کوي تر دې چې سړی برابر کینی او سجدې نه سر راپورته کی. ځکه د صحابه کرام رضی الله عنهم زمانه ابتدایي حالت د تنگستیا او جامع بداغی سره کمی وي، حتی چې بعضی صحابه کرامو په یو صادر کې مسکولو. نبی صلی الله علیه وسلم تعجب کړو چې اولی کلکم ثوبان، ولستاسو د هر یو دوه دوه جوړی دي، دو سادرونو کې مسکی، نو دا احتمال بو چې سړی کله په سجده باندې او زنانه رستو صفونو کې ولاړې دي، نو دا غي د کشف العوره عورت سرګندېدو احتمال بو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه له حکم کړو، دی له دا حکم چې دی سر رستو د سجده نه راپورته کوي. بعض شارحینو بیا دا ذکر کړي چې کله په احوالو کې تبدیل راغی، الله مالدار تیار وستا، مال ډیر شو، جامې سیوا شوې، او دغه اندیشه او احتمال ختم شو د کشف العوره، نو دا حکم مویس باقی نه دی، ځکه د اصول و قاعده ده العله يدور مع عل العله اصولی قاعده ده الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، دا حکم د علت سره تاویږي را تاویږي، که علت موجودی نو حکم هم موجودی، په انتفاع د علت سره انتفاع د حکم راځي. نو علت دغه چې علت ختم شو نو حکم هم ور سره لاړو، لکه بذل المجهود کې سهارنپوری رحمت الله علیه دا ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن المتوکل العسقلانی قال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن مولى لأسماء ابنة أبي بكر عن أسماء ابنة أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وي تماد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوري دلي دي چويلي من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر، سوک چې د تاسو نه ایمان ساتي په الله او په رستنې رزبانی، فلا ترفع راسها، نو دا د خپل سر نه راپورته کوي، حتی يرفع الرجال رؤوسهم، تر دې چې سړی خپل سرونه راپورته کوي د سجدې نه. دا ولې دې داسې نه کوي؟ کراهه ان يرين من عورات الرجال، د دې خبرې د بد ګڼلو د وجې نه چې د دې نظر به پریوزي د سړو په عورتونو باندې. دا جمله کراهه ان يرين من عورات الرجال دا قول د اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها دی، وی دا ادراج د په حديث کې د دینه چې د حديث شرحه او وضاحت کړي. متن د دې حديث سئل غیر هي دی، دا اسناد د مصنف رحمت الله عليه ضعيف دی. د اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها دا کم مولا چې ذکر دی په کې د ابهام او د جهالت د وجنا، خود حدیث د پاره شاهد موجود دی په صحیحینو کې، حدیث د سهل ابن سعد رضی الله عنه چې پاغي کې دا سراغلی، کان رجال یصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي ازرهم كهيئه الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، د نبی صلی الله علیه وسلم سره بس سړو منځونه کول صحابه کرامو، هغه بخپل لنګونه د سټونو سره تړلی و د ماشومان په شان، یو سادر به هغه بد لنګ او د سادر دواړو کار کولو، نو زنانه ول به ویل کې دی شول چې تاسو تراغي پوری سجدی نه سر مرا پورته کوي حتا یستوی الرجال جلوسا، نو دغه حدیث د سهل ابن سعد رضی الله عنه دی د پاره شاهد دی. دا رنگ نور شواهد هم حدیث له موجود دی، خدای اسانی ضعیف دی، دغه ور له شاهد صحیح دی. باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين، دا باب د په بیان د دې کې چې په قومه کې د قیام اوګدول دارنګي د سجدو په منځ کې په قاعده او جلسه کې د ناسته اوګدول، یعنی قومه او قاعده بین السجدتين د دې د اوګدول حکم چې دا مسنون طریقه ده. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبته، عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وقعوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. براء ابن عازب رضي الله عنه جد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدا دا غير ركوع او د دوو سجدو په منځ کې ناشته دا به برابر برابر وو. اسناد د دې حدیث صحیح رجال ثقات ني دا روایت د متفق عليه د قریبا من السوا معنا دا ده چې د دې كان قریبا من التساوي والتماثل د تساوي او د تماثل قریب بو یعنی د رکوع او د سجدی بین دارنګ د قیدی بین السجدتين دارنګ کله چې به نبی صلی الله علیه وسلم د رکوع نصر را پورته کو نو دا به پدې کې به یو شانتی والو دا وګدواله به پدې کې برابر برابر وو. حاصل دا چې د مس پټول ارکانو کې به اعتدال وو. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. أنس رضي الله عنه چې ما مزنه کړه رستو دی یو سړینا چې داغه مز د مختصر وی د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه في تمام اي مع تمام سره د پوره والینا چې دا موز به مختصر مو پوره به مو دا په اعتبار د غالب الاحوال سره ذکر کړي ورنه په بعضی احوالو کې نبی صلی الله علیه وسلم په دې موز کې ډېر وګدواله کړی دی. نو موز د رسول الله صلی الله علیه وسلم به اختصار سره او چې جمع به قوم لور کوله سره د دینه چې د موز به کامل او تمامو بلکه حکم ایم کړه امت لچ کلا بل جمع ورکوي نو درست خلکو خیال ساتي لکه مخکې روایت تیر شول ځکه په دې مقتدیانو کې بیماران مریضان او ذل حاجه خلق شته. وکانا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده کله چې به درکو نه پس قیام وکړو قومي له به ودریدو سمع الله لمن حمده به وي قام حتى نقول قد اوهم نو دوم روغت به نبی صلی الله علیه و سلم ادریدو تر دې چې موږ په پزړه کې داوې قد اوهم دا یا په صیغه د معلوم سره دی یا صیغه د مجهول ده قد اوهم یا قد اوهم د اوهمت الشیء معنا ده اذا ترکته چې کله یو شی پری دی او د اوهمت فی الكلام والکتاب معنا ده اذا اسقطت منه شیئا چې کله په صیغه د مجهول شي نو معنا یې د اسقاط راځي چې یو شی ته وګرځي ساقط کی معنا دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ما د رکوع نه پس په قومه کې حالت الاستواء کې دومره اوږد ولاړو چې موږ به ګمان وکړو چې انه اسقط الرکعه التي ركعها چې هغه رکعت او هغه رکوع کوم چې نبی صلی الله علیه وسلم وکړ وغه ساقط کا او بیا رکعت د پاره ودرېد لکه نوی رکعت لږ ودرېږي او که صیغه مجهوله که معلومه صیغه شي نو معنا یې دام کیږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه هیر شول هیر په غی باندې راغه او سهو نو درېدو یا معنا دا د خلکو په وهم او خیال اذهانو کې بدا راغل چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه هیر شول چې سجدی لزم ثم یکبر و یسجدو بیا به الله اکبر ویو سجده به کولا وكان يقعد بين السجدتين او كان استوب فمن دو سجدو كي حتى نقول قد اوهما ترديج من بوش نبي صلى الله عليه وسلم نهير شول ياد غمخكي سجده ساقط كا او داس شول كد ابتدان ناس ده اسناد دي حديث سيد رجال ثقات ني حماد نمرات په اسناد کې حماد ابن سلمہ دی او ثابت نمرات ثابت ابن اسلم البناني او حمید ابن ابي حمید الطويل دا حدیث امام بخاري او امام مسلم په صحیحینو کې ذکر کړي خود صحیحین په لفظ کې ورسره دا ایجاز فی صلات النبی صلی الله علیه وسلم نشته، پاره کې صرف د ذکر راغله چې کله به قومي له درېدو نو موږ به ګمان وکړو چې قد اوهم، او چې کله به قاعده او جلسه بین السجدتين و نو موږ به دا ګمان کولو چې انه قد اوهم صلی الله علیه وسلم. قال حدثنا مسدد وابو كامل دخل حديث احدهما في الاخر، د دې مقصد دا دی دخل حديث احدهما في الاخر چې د یو دا روایت داخل شوی په روایت د بل کې، یعنی د الفاظ الحديث چې کوم د دې دوه استادانو نه نقل دی مسدد ابن مسرهد او ابو كامل نه، نو دا الفاظ په یو بل کې داسې ګډوډ شوی دي چې دا تمیز پکې نه کیږي چې د مسدد الفاظ کم دي او د ابو كامل الفاظ کم دي. دا حدیث مؤلف ده من لفظيهما د دواړو د الفاظونه. قال حدثنا ابو عوانه عن هلال ابن ابي حميد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن البراء ابن عازب رضي الله عنه انه قال رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم. برا رضی اللہ عنہ وی چې ما نبی صلی الله علیه وسلم لکتلیو، وقال ابو کامل رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو کامل د محمد صلی الله علیه وسلم په ځای باندې لفظ د رسول الله ذکر کړی، فی صلاته په مسکم ور لکتلیو، فوجدت قیامه کرکعته، نو ما مونده او قیام دا غوی کرکعته په شان د رکوع دا غوی، رکوع او قیام به برابرو، کرکعته و سجدته پشان د رکوع دا غي او د سجدي دا غي، قیام رکوع او سجده دا به قریبا من السواء، و اعتداله فی الرکعه کسجدته، او اعتدال د نبی صلی الله علیه وسلم پر رکوع کی کسجدته پشان د سجدي دا غي. د فی الرکعه مراد شارحین ذکر کړي چې قومه دا، و اعتداله فی الرکعه یعنی اعتدال د نبی صلی الله علیه وسلم پر رکوع کی بعد الرکوع، چې کوم قومي د پاره به ودریدو اعتدال به سمرو کسجدته پشان د سجدی دا غوی. ذکر لفظ د مسلم دا سراغله د ف اعتداله بعد رکوعه، دا غی اعتدال د رکوع نه پس به دمرو لکه د سجدی پشان، و جلسته بین السجدتین، وجلسته بين السجدتين، او ما كتلوا مندم واغا جلسه النبي صلى الله عليه وسلم د سجدو په منځ کې، وسجدته او سجده داوي ما بين التسليم والانصراف، او ناس ته النبي صلى الله عليه وسلم د سلام والانصراف او د مزنه د ګرځېدو پوري قريبا من السواء، چې دا ټول ارکان به برابر برابر وو. قال ابو داود قال مسدد، امام ابو داود وی چې امام مسدد زما استاد مسدد ابن مسرهد ویلی، فرکعته و اعتداله بین الرکعتین، نما منده و رکوع د نبی صلی الله علیه وسلم او اعتدال اغوی بین الرکعتین، درکعتین نه مراد رکوع او سجده ده، خو تقریبا ورل رکعتین ویلی، اعتدال دا اغوی د رکوع او د سجدی په منځ کې. فسجدته نسجدد نبی صلی الله علیه وسلم اولنی، فجلسته بین السجدتین، بیا دا غی غناست د سجدو په منځ کې، فسجدته بیا دویمه سجده دا غوی، فجلسته بین التسلیم والانصراف، بیا ناست د نبی صلی الله علیه وسلم د سلام او د انصراف په منځ کې، چې ترکه می باغی د ناست نه تر سلام ګرځول پوری ناست کوله، قریبا من السواء دا ټول برابر برابرو. نو نبی صلی الله علیه وسلم به د مصب ارکانو کې اعتدال کولو، او د دې ارکانو په مابین کې به قرب برابر والی له قریبو. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی، امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کبرا کې، خود روایت د مسلم او نسائی په اخر کې داسې راغلی، فسجدته فجلسته ما بین التسلیم والانصراف قریبا من السواء، د نبی صلی الله علیه وسلم سجده او دا غی ناستا چې اخیرنۍ قاعده باندې بکین استل تر سلام پوری دا به برابر برابرو. دا لفظ د فجلسته پکې سیوای راغلی فسجدته فجلسته. او دغه روایت ثواب او صحیح دی لکه څنګه چې مصنف رحمت الله علیه په حدیث د مسدد کې ذکر کړی دی. لفظ د فجلسته روړه دی فسجدته فجلسته بین السجدتين. او کوم چې حدیث د ابو کامل الجحدری مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی او داغی نه دا لفظ د فجلسته ساقط شوی دی نو دا خطا او غلطی ده. دارنګي په روایت د ابو کامل کې چې دا کم کاف داخل کړي علی رکعته و سجدته باندې ابتدا د حدیث کې وې ک رکعته و سجدته نو دا دخول د کاف پر رکعته او سجدته باندې. دارنګي د نبی صلی الله علیه وسلم سجده چې ذکر کړي پس د رکعات نه نو دا ټول خبره وهم او خطا راغلي پدې کې سقوط او تغییر دی تقدیم او تاخير دی دارنګ زیادت او نقصان دی. د دې وجنه مصنف رحمت الله علیه چې دا قول ذکر کو قال ابو داود قال مسدد نو پدې سره اشاره کوي چې په روایت د ابو کامل الجحدری کې وهم او خطا راغلی دا چې هغه د جلسته هو دا لفظ نه ذکر کړي دارنګ پرکعته او سجدته باندې کاف ور داخل کړي دارنګ د نبی صلی الله علیه وسلم د سجدی ذکر کړي پس د رکعات نه چې و اعتداله فی الرکعه کسجدته. نو صحیح روایت د مسدد ده او امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث داسې ذکر کړي فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. دا صحابي برای ابن عازب رضی الله عنه چې ما نبی صلی الله علیه وسلم لقتل فوجدت قيامه نما قتل او دا غي ادریدل په مسکی دارنګ دا غي رکوع فاعتداله بعد ركوعه بعد ركون پس چې څنګه دا غي اعتدالو بیا فسجدته نو دا غي لومبني سجده فجلسته بين السجدتين بیا د سجدو په منځ کې ناستا فسجدته بیا دویمه سجده دا غوي فجلسته ما بين التسليم والانصراف بیا دا غي اخیرنی ناستا چې تر سلام پورې دا قریبا من السواء دا ټول ارقان برابر برابرو خپ اعتدال سره. نو کوم روایت چې مصنف رحمت الله علیه د خپل استاد ابو کامل الجحدری ذکر کړي نو په دې کې وهم سقوط تغییر تقدیم او تاخير راغلی دی. باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. دا باب ده په بیان د دې کې چې څوک په موس کې رکوع او سجده دا نه برابرای نو د دې د موس سه حکم دی دا موزیکیږي کنه رکوع کې ملانه نه غي سجده پورا نه کوي نو د داسې سړی موز نه قبليږي موز نه کیږي. قال حدثنا حفص بن عمر النميري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل نجايس كيغي نكافي كيغي مزدسري حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ترديش نيغكي درست كملاخ بل فرقوه بسجدكي. دا حدیث په دې کې دلیل دی چې تعدیل الارکان اطمینان سره مسکول دا فرض دی. دا مذهب دی د امام شافعی او په مذهب حنفی کې امام ابو یوسف رحمت الله علیه دی له ذهاب کړي. جمهور مذهب دی مذهب حنفی کې امام ابو یوسف رحمه الله کچرته اطمینان او اعتدال چې په مسکی پرې خودو نو دا موز فاسد دی نه ده شوی چې زر زر مسکی. امام ابو حنیفه او امام محمد رحمهم الله وی چې دا اطمینان اعتدال پر رکوع په سجده کې دا فرض نه دی. دارنګ په قومه کې، دارنګ په قاعده بین سجدتین کې. د جمهور د پاره دلیل دا حدیث نه، او رستو چې کوم حدیث د مسیء الصلاة را روان نه، المسیء فی صلاته، چې یو بانډه چی مسجد نبوی را دننه شوی او موز زر زر کړو، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورله ویلی قم فصلی فانک لم تصلی، پاس لاړ شه موز وکړه، دا موز دوباره وګرځو ځکه ته موز نه دی کړی. نو په دریو طریقو سره جمهور دغه حدیث نه استدلال کړی. یو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه اعرابی او بانډچی له حکم وکړو چې دا موز دوباره وګرځو، نو کشرته دا تعدیل الارکان او اطمینان دا فرض نه وي، واجب نه وي، نو نبی صلی الله علیه وسلم بور له حکم نکولو. خود دنه یو فرض او واجب پاتې شو، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورله د اعاده حکم وکړو. نو دا په یو طریقه سره استدلال شو تعدیل الارکان په وجوب او فرضیت. دویم قول دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنه د غموز نفی کورلې وی فانک لم تصلی، تا موز نه کړای. او دریم دا چې نبی صلی الله علیه وسلم ورله حکم د اطمینان وکړو. په هغه حدیث کې براشي نبی صلی الله علیه وسلم چې ورله قیام خول او رکوع او سجده، نو په هغه کې به ورله دا الفاظ به حتا تطمئن راکعه، حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن ساجدا. نو دا حکم د نبی صلی الله علیه وسلم امر د فرضیت د پاره دی. دا حدیث د ابو مسعود بدری رضی الله عنه چې کوم په سند کې ذکر شو، چې مصنف رحمت الله علیه دی باب کې راړو، نو رجال د دی ثقات دی، اسناد صحیح دی. امام ترمذی هم ذکر کړی، ابن ماجه او نسائی. نو په دې حدیث کې دا دلیل چې اطمینان او اعتدال په مسکه فرض د لکه څنګه چې مذهب د جمهور دی. د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لپاره دلیل د الله رب العالمین دا قول نه، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، چې قران کریم د مطلق رکوع او سجدی حکم کړی دی. رکوع او سجده بس انحناء په معنا باندې راځي، او سجده دی لوي چې سر په ځمکه باندې ولګي. نو چې صرف انحناء او شوادارنګي وضع د جبهې په ځمکه باندې وشو، نو د دې حکم امتثال او شو چې ارکعوا واسجدوا. او کوم حدیث د اعرابی چې دی، نو یغه خبره واحد دی، خبره واحد دا ناسخ د کتاب الله د پاره نشي جوړې دی. او حدیث د موسی فی صلاته کې چې کوم راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ورلووي چې دا موز دوباره وګرځو، تا موز نه دی کړی، نو دا نفی د مطلق صلات نه ده، بلکې نفی د کمال نه، چې کامل موز دی نه دی کړی. ځکه دغه بانډه چې وی درې پیری موز کړو، کچرته دا موز صحیح نه ونو، نبی صلی الله علیه وسلم با په دې فاسد موز باندې دی نه پریښوده چې درې پیری دی دا مکرر وي. وعلى كل حال دا احناف مذهب پکې دا دی چې تعدیل الارکان دا واجب نه دی. قال حدثني القعنبي وقال حدثنا انس يعني ابن عياض حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن المثنى قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، نبی صلی الله علیه وسلم جمعات لدن نشو، فدخل رجل جمعات لدن نشو یو سړی، فصلى مذکرو، ثم جاء بیا راغله فسلم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو سلام چولو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. اول اذا الله حق دا کړو مزه وکو، بیا حق د نبی صلی الله علیه وسلم او حقوق العباده دا کل سلام واچولو. فرد رسول الله صلی الله علیه وسلم السلام، نبی صلی الله علیه وسلم په دماندې سلام واپس کو، جواب ورکو، وقال ارجع فصلی فانك لم تصلی، او دلې واپس لاړ شه موز وکتا موز نه کړې. فرجع الرجل، سړی واپس شو، فصلى كما كان صلى، نموزی وکول لکه څنګه چې مخکې مسکړو. ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فانك لم تصلي. بیات له موزه کړو نبی صلی الله علیه وسلم له واپس راغی سلامی واچولو غی جواب ورکو ورلو چې لاړ شموزو که موز دینه دې کړای. حتى فعل ذلك ثلاث مرار تر دې چې دا کاری درې پیری وکو. فقال الرجل نو دې سړی په سلورم ځل باندې وای چې درې پیری موز مکمل کو. والذي بعثك بالحق قسم دې به په غزات باندې چې ته په حق را لېګلې. ما احسن غير هذا د دینه خطرې که خو مال نه راضي بس دغه موز راضي نو. فعلمني نو مال تعليم راکا. علامه سیندی رحمت الله علیه ذکر کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم دل اول کې تعلیم ورنکو. درې پیری د لاړو رابغه سلام به واچولو جواب به ورکو ورل به موزو که موز دینه ده شوه. نبی صلی الله علیه وسلم د پری خودی د پاره چې په خپل مطالبه وکي چې مال د مستعلیم راکا. ځکه تعلیم چې پس د طلب نه ورکې نو دا انفع ده او انسان د دې محافظت او اهتمام بیا خکول شي چې په خپل مطالبه وکي چې د خبره تعلیم راکا. نبی صلی الله علیه وسلم استدراجن د تعلیم ورکولو چې کېده شي موز وردی خود د نه هیر شوی یا غافل وي نو په دویم ځل باندې به موږ سېو کی په دریم ځل باندې به سېو کی په دریم ځل د خپل راغې او مطالبه وکړي چې مال خودغه طریقه راځي نور د مستریقه نه راځي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلوی اذا قمت الى الصلاه کله چې ته موز لو درېږي فکبر نو الله اکبر وایا ثم اقرا ما تيسر معك من القران بيالولا اغه چې اسان وي تعالی د قران کریم نه تعالی چې کوم قران کریم یاد دي اسان وي نو اغلولا. په بعضي الفاظو کې راغلي ثم اقرا بام القران روایت د مسند احمد بهقي او ابن حبان کې چې بیا ته سوره فاتحه لولا. خو دغه لفظ چې ثم اقرا بام القران محدثين وي دغه لفظ په دې حديث د موسی الصلاه کې شاز دي محفوظ لفظ داد ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ده ام القرآن ده لفظ چراغل نو ده تصرف ده باز رواتنا روایت بالمعنى کرده چی چون کی سور فاتحه لستل خفرز دی نو ده ما تيسر معك من القرآن نه ام القرآن جور کرده ده او ده مسئله تفصیل مخی ذکر شوه چی آیا سور فاتحه لستل د امام پسې سه حکم لري د مقتدی د پاره سه حکم نه د منفرد د پاره سه حکم نه. نو مسله مخکې وضاحت سره تیر شي وو. نو بیا ول لاغه چې آسان وی تعالی کوم قران کریم چې تعالی یاد ده ثم ركع حتى تطمئن راكعا بیا رکوع کو تر دې چې خ اطمینان سره د رکوع کوونکې شي. ثم رفع بیا سر پورته کو د رکوع نه قومي لو دريګه حتى تعدد لقائمه تردی چې اعتدال سره ودرېږي په کلاره تقومو کې. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا بیا سجده کو په اطمینان سره. ثم اجلس حتى تطمئن جالسا بیا د سجدو په منځ کې جلسه کو تردی چې اطمینان سره ته د جلسه وکي. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها بیا کار کو ته دا رنگی پټول مسکی په دې ترتیب باندې اطمینان سره مسکوا. قال ابو داود امام ابو داود وی قال القعنبي عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه وقال في اخره فاخر کی دا ویلی فاذا فعلت هذا کله چې تدا کارو کی فقد تمت صلاتك نستا مسپورشو ومن تقصت من هذا شيئا او كدين دي سكم والو كش دا كم طريقه من لو خولا فان من تقصته من صلاتك نو يقينا تا كم والو كد خپل مزنا. وقال فيه ود الفاظ بكي ويلي اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء قال شي د مس په اراده باندې ته پاسه نو ته كامل او دس كوا دا غيد فرائض و مستحبات و سنن و آداب و خیال ساته. غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې قول سره چې قال القعنبي عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري الى اخره د ابن المسنا او د عبد الله ابن مسلم القعنبي د دې د روايات په منځ کې اختلاف ذکر کړي چې کوم اختلاف په سند کې راغلي او کوم اختلاف په متن د حدیث کې راغلي. اختلاف په سند کې دا دی چې ابن المسنا کله د سعید ابن ابي سعید ذکر کوي نو فقيه کله لفظ سی واقعي عن ابيه عن ابي هريره، او قعنبي چې روایت ذکر کوي نو غوي عن سعید ابن ابي سعید المقبوري عن ابي هريره، د ابيه دا واسطه په منځ د ابو هريره او په منځ د سعید ابن ابي سعید کې ذکر کوي. او اختلاف په متن دا دی چې د قعنبي په روایت کې په حدیث کې دا زیادت راغله فاذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، او په ابتدا د حدیث کې دا الفاظ سی واکړي چې اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، او ابن المسنا دا نه دی ذکر کړي دا زیادت چې کوم په انتها د حدیث کې راغله او کوم ابتدا کې. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت د متفق علیه. امام نووي رحمت الله علیه وی دا حدیث محمول نه په بیان د واجبات باندې، سنن پکې نه دی ذکر. کچرته اعتراض کې ویل شي چې په دې کې هټول واجبات نه دی ذکر، کم چې اتفاقی واجبات دي مجمع علیها، نیت شو، تشهد، دارنګي اخیرنۍ قاعده، دارنګي ترتیب، نو جواب دا غي دا دي چې کوم واجبات اتفاقیه دي مجمع علیها هغه دي سائل لمعلومو، نو دا غي د بیانولو حاجت ورلنو، او چې په کوم کې خطا شوه دا غي د بیان حاجت او ضرورت نو اور ل بیان شول. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه ان رجلا دخل المسجد، يو سړی وي جمعات لرا دنه شوه، فذكر نحوه، ندي موسى ابن اسماعيل د مخکی حدیث په شان حدیث ذکر کړه ده چې موزه وکو بیا راغه په نبی صلی الله علیه وسلم سلام واچولو غي جواب ورکو، نو هغه شان حدیث ذکر کړه. قال فيه، خدای موسی بن اسماعیل په خپل حدیث کې دا ویلی، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نو نبی صلی الله علیه وسلم دغه صحابي لوي، انه لا تتم صلاه لاحد من الناس، یقینا نه پوره کیږي موز د یو تن د پاره، حتى يتوضا فيضع الوضوء، تر دې چې دی اودسو کی فيضع الوضوء، دا يضع په معنا د يفعلو سره دی، فيفعل الوضوء نو دی اودسو کی، یا که يضع په خپل معنا د کی خودو باندې شي نو دا وضو بیا په فتحې د واو سره دی، فيضع الوضوء نو دی د اودس اغوب کی دی خپل اندامونو له ورسې، یعنی مواضعه چې کوم د اودس مواضع دی غیله د اوبو ور ورسې، ثم يكبر بها تكبير وتكبير تحريما ويحمد الله عز وجل، ده الله رب لذت حمد وثناء ويثني عليه ثناء وي، ويقرأ بما شاء من القرآن أو أولو لي أغتد دخوة خشد قرآننا، ثم يقول الله أكبر بيا الله أكبر وي، ثم يركع بيا ركوكي حتى تطمئن مفاصله، تردي چې اطمینان سره شي د اندامونو او جوړونه، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، بیا سمع الله لمن حمده وي تردي چې ادريږي برابر، ثم يقول الله اكبر بیا تکبير وي، ثم يسجد بیا سجدو کی حتى تطمئن مفاصله، تردي چې ټول اندامونو او جوړونه په اطمینان شي، هر یو اندام او هر یو بند خپل ځای لورسی، ثم يقول الله اكبر ويرفع راسه حتى يستوي قاعدا، بیا تکبیر وی او د سجدین سر را پورته کی تر دې چې برابر کینی اعتدال سره، ثم يقول الله اكبر بیا تکبیر وی، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، تر دې چې اطمینان سره شید د جوړونه او اندامونه، ثم يرفع راسه فيكبر بیا د دوی مسجدی نسر راپورته کی الله اکبر سرا، فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، کله چې دا کارونه وکي نو مزي پوره شو. متن د حدیث سید رجال ثقات نی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په جامع کې راوړی، ابن ماجه او امام نسائی په سنن کې. خود دې حدیث په اسناد کې اختلاف کړه شوی دی په علی ابن یحیی ابن خلاد الزرقی باندې. علی ابن یحیی ابن خلاد الزرقی کله د دینه دا روایت په داسې ترتیب راغله چې د روایت نقل کړي عن عمه ان رجلا دخل المسجد، د خپل تر نه روایت نقل کړي چې یو سړی جمعات لرادن شو، بیا حدیث ذکر کی. دارنګ په دې ترتیب هم دا حدیث د دینه روایت شوه چې دی وی عن رفاعه ابن رافع الزرقی، مسند احمد کې داسې راغلی علی ابن یحیی ابن خلاد د رفاعه ابن رافع الزرقی نه روایت نقل کړي. دارنګ په دې ترتیب سره دا روایت د دینه نقل شوه د علی ابن یحیی ابن خلاد نه عن عمه ان رجلا دخل، د خپل تر نه روایت نقل کړي چې یو سړی جمعات لرادن نشو. عن ابيه عن عمه ان رجلا دخل المسجد، د خپل پلار نه او هغه د تر نه دا روایت نقل کړي، هغه وایي چې ان رجلا دخل المسجد، لکه دا روایت په الاحاد والمسانيد ابن ابي عاصم کې راغله. دا رنګ په دې ترتیب سره د علي ابن يحيى ابن خلاد نه دا روایت راغله چې عن ابيه ان رجلا دخل المسجد، دا روایت په مستدرک د حاکم کې ده. او په دې ترتیب سره متنه په سنن نسائی و غیره کې راغله چې عن ابيه عن جده عن رفاعه، دا رنګ په دې ترتیب سره راغله چې عنه عن جده عن رفاعه، دا روایت نقل کوي د خپل نیکنه اغه د رفاعه ابن رافع الزرقي رضی الله عنه نه. صحیح روایت هم دا ده چې علی ابن یحیی ابن خلاد دا روایت د خپل پلار نقل کوي عن ابيه عن عمه رفاعه ابن رافع الزرقي. ابو حاتم رحمت الله علیه په علل کې دی لس ایوی لږ صحیح روایت دا ده چې علی ابن یحیی د خپل پلار نه عن عمه رفاعه به او د خپل تر رفاعه نه نقل کوي چې ان رجلا دخل المسجد. باقی سند متن د حدیث سید خدغه اختلاف راغله د په علی ابن یحیی ابن خلاد باندې. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن علي بن يحيى ابن خلاد عن ابيه عن عمه رفاع بن رافع بمعناه. ذا علي بن يحيى ابن خلاد دخبل بلارنا عن عمه دخبل ترنا رفاع بن رافع رضي الله عنه ندي بمعنى بان دي حديث نقل كي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم فرمائلي انها لا تتم صلاة احدكم، يكينا نبوركي مزد يوتن ستاسو حتى يسبغ الوضوء، تردي چې کامل او د سوکي كما امره الله عز وجل، لکه څنګه چې الله رب العالمين ور له حکم کړي. فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين، نو دې لا شنو وینځي او مخ وینځي لا شنو تر سنگلو پوري. ويمسح براسه ورجليه الى الكعبين، او دې مسو کې په سر باندې او د خپي وینځي الى الكعبين تر گیټو پوري، او یا په دې خپو باندې مسو کې خو کچرتا په دې خپو کې موزي وي. مخکې وضاحت او تفصیل لري ذکرو. ثم يكبر الله عز وجل، بیا الله اکبر وي ويحمده او حمد الله وي. ثم يقرا من القران، بیا قران کریم لولي. ما اذن له فيه وتيسر، د کوم بارکه چې دله اجازت شوه ده. په روایت د دارمی کې راغلی دي چې ما اذن الله له، چې الله رب العالمین ورله اجازت کړه ده، او کوم د الله د طرف نه راغله ده وتيسر او د لاسان وي. فذكر نحو حماد، نو د حماد ابن سلمہ د حدیث په شان تي ذکر کړه. قال دای پکې ویلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی، ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، بیا د الله اکبر وی نو سجده وکي نو فیمکن وجهه نو دا سر کلک کی دی تندی کلک کی دی پزمکه باندی دا تندی ولگی. قال حمام و ربما قال حمام چراوی دی حدیث نه دی پکی دا وی و ربما قال چې په دې حدیث کې دا الفاظ هم ویلي دي. بعض اوقات کې دا سي ذکر کړي چې جبهته من الارض نو دې دا تندې پزمکه باندې کیږي حتا تطمئن مفاصله وتسترخي تر دې چې د جوړونه په اطمینان شي او پاغې کې استرخا او سستواله راشي یعنی خو اطمینان سره سجده وکي. ثم يكبر فيستوي قاعدا نو بیا الله اکبر وي نو دې برابر اعتدال سرکيني على مقعده بخبل مقعد باندې کوناټي باندې ويقيم صلبه او ملاني غكي. فوصف الصلاه نو دې موز وصف بیان کړل هکذا په دې ترتیب باندې اربع رکعات سلور رکعاته حتى فرغ تردي چې دې سلور رکعاتو نفارع شي. به په اخر کې ویلي لا تتم صلاه احدكم حتى يفعل ذلك نو پوره کیږي موز د یو تن ستاسو تر دې چې د پدې ترتیب باندې موزو کی. اسناد د دې حدیث د مخکې بشان دي صحیح دي. ابن ماجه مختصرا ذکر کړه امام نسائی په سنن کبرا کې. مصنف رحمت الله علیه په بل سند باندې دا حدیث د دې لپاره اعاده کو چې په مخکې روایت کې علی ابن یحیی ابن خلاد دا روایت نقل کولو د خپل ترنه او په دې اسناد کې علي ابن يحيى ابن خلاد دا حديث روایت کوي د خپل ترنه خود پلار په واسطه باندې عن ابيه عن عمه رفاع ابن رافع بمعناه نو د دې وجنه مصنف رحمت الله عليه دوباره ذکر کو. او بل دا هغه حديث نه د دې حديث په الفاظو کې څه زیادت نو د دې زیادت بیانولو د پاره دوباره دا حديث راوړو. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع بهذه القصة ده رفاعة بن رافع رضي الله عنه دا واقعه ذكر كري. قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة كلت تودريكي نقبلي طرف لمخك فكبرن الله أكبر ويا نبي صلى الله عليه وسلم دي أعرابي لداوي ليو چې کله موز له ودرېږي قبلي په لدی مخ کو نو الله اکبر وایا ثم اقرا بام القران بیا سوره فاتحه لولا مخ کې ذکر شول چې په دې لفظ سره دا حدیث ذکر کول دا محفوظ نه دی بلکې حدیث دا دی چې ثم اقرا ما تيسر معك من القران وبما شاء الله ان تقرا او پاغه چې دا الله رب العالمین خو خوي چې تی ولولي سوره فاتحه نه پس رست نور قراتم کوا وإذا ركعت فضع راحتك على ركبتك او كلچ ركوك نداخل لا سونا او تليدي پدي زنگونونو کيدا ومدد ظهرك املادي وگدوا. وقال او نبي صلى الله عليه وسلم ورلدا ويلي اذا سجدت كلچ تسجدك فمكن لسجودك دلته په عبارت کې حذف ده فمكن يديك نو تدي دا لا سونا کيدا لسجودک د خپل سجدې د پاره سجده اطمینان سره وکړه لاسونه په ځمکه باندې کېده. او دا وضع الیدین فی السجود د احناف په نیز باندې سنت دی او د شوافع په نیز باندې فرض دی. د دې روایت د وجنه چې نبی صلی الله علیه وسلم ورله امر کړو فمکن یدیک لسجودک فاذا رفعت کله چې تسرا پورته کې د سجدې نه فقعد علی فخذک الیسرى نتکین په دې خپل غسبتون باندې نو مراد د دینه افتراش دی لکه مخکې چې ذکر شو افتراش دی لوي چې په غسخ په باندې مصلي کین او دا خیخ په ودري او د دې د غوتی قبلي طرف لکی. او مخکې دا ذکر شو چې دا افتراش دا مسنون د بین السجدتين مالکی قائل دی دیو چې بین السجدتين بم تورک وی او د قاعده اخیرنۍ په بیان کې تفصیل مخکې ذکر شوه چې تورک افضل لیک افتراش نو دا غي بیان شبه. متن د دې حدیث صحیح دی خو په دې اسناد کې هغه شانتي اختلاف دی لکه څنګه چې مخکې روایت کې ذکر شول چې په علي ابن یحیا ابن خلاد باندې اختلاف په دې حدیث کې شوی دی. مصنف رحمت الله علیه دا حدیث دوباره دی د پاره وروړو چې په دې کې الفاظ سیو او اذا قمت فتوجهت الى القبله دارنګ په دې کې د قرات د ام القران وبما شاء الله ان تقرا ذکر دا پکې سیوایو دارنګ د رکوع په دوران کې زنګونونه باندې لاس کې خود لملانه غول نو دې زیادات د وجنه مصنف رحمت الله علی په دریم ځل باندې دا حدیث ذکر کو. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن محمد بن اسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن ابيه عن عمه رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال اذا انت قمت في صلاتك كلج تودريك بمسكي فكبر الله نتكبير ويا لالله لوي بيانوا ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن بیا لولاغه چې آسان وي پتا باندې د قران نه. وقاله فيه او دائم پکې ویلي فاذا جلست في وسط الصلاه کله چې تکینی په منځ د مسکی مراد د دین قاعده اولاده د تشهد د پاره چې په اوله قاعده باندې کینی فاطمه انان اطمینان سره کینا وافترش فخذك اليسرى او غړوا د غس پتون نه پرې باندې کینا او د خیخ په دروا ثم تشهد بیا تشهد ويا ثم اذا قمت فمثل ذلك بیا چې کله ودرېږي نو بیا د دې په شانتي دا ټول ارکان کوا حتى تفرغ من صلاتك تر دې چې ته د مز نه فارغ شې. اسناد د دې حدیث د محمد ابن اسحاق د وجنه حسن دی چې د صدوق او حسن الحديث او باقي رجال ثقات دي. په دې ترتیب باندې دا روایت امام طبراني په کبیر کې ذکر کړی، امام بهقي په سنن کې. نو په دې حدیث کې علي ابن يحيى ابن خلاد د دا روایت نقل کوي عن ابيه عن عمه د خپل پلار نه اغه د ترنه. قال حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا اسماعيل يعني ابن جعفر قال اخبرني يحيى بن علي يحيى بن علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رافع الزرقي عن ابيه عن جده عن رفاع ابن رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی فقص هذا الحديث دغه حدیث بیان کړه کوم چې مخکې ذکر شو. قال فيه دای پکې ویلی دي فتوضا كما امرك الله جل وعز داس او داس کوله کسنګ چې الله حکم کړي جل چې د لوی شان خاوند او عز او د عزت خاوند. ثم تشهد بیا ته تشهد وایا فاقم تشهد معنا دی زی کی په اذان سره ایم کړي. ثم تشهد ای اذن ته د مزد لپاره اذان کا وفا اقیم نو داغی نه پس مزد دروې اقامت کا. ثم کبر بی الله اکبر و یا تکبیر تحریما فاذا كان معك قران فقرا به کچرت تعالی قران کریم یاد وی اغل استیشن لوله و الا او کدا در لنی یاد فاحمد الله وكبره وهلله نو د الله رب العالمین حمد و یا تکبیر و یا لا اله الا الله وایا. لکه مخکې دا ذکر شو چې کله یو مسکون کله د قران کریم څخه حصہ نو ورځي سوره فاتحه ور لنی یاده نو د تحمید تکبیر او تهلیل بوي. وقال فيه او په دې حدیث کې دا ویلی و ان انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك کده دینه تاسو شي کم کو په مسکی نو دا کمواله کو په خپل مسکی. اسناد د دې حدیث حسن لغیره دی او دا سند ضعیف دی د یحیا ابن علی د جهالت د وجنا چې دی پکې مجهول راغله. امام ترمذی دا حدیث ذکر کړی، نسائی په سنن کبرا کې. د دې لپاره حدیث د ابن ابي اوفا رضی الله عنه په مسند احمد کې شاهد دی چې پاغي کې دا راغلی جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع اخذ شيئا من القران زما دا وسو طاقت نشته چې قران کریم څه حصہ دی یاد کم چې پاغي باندې دي مسکوم. فعلمني ما يجزئني نو تعلیم را کړه هغه څه چې هغه مال جایز کیږي پاغي باندې ز مسکوم. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله دغه حدیث د عبد الله ابن ابي وفا رضی الله عنه کم چې مسند احمد کې راغله. اسناد داغي حسن ده په متابعاتو کې. نو متن د دې حدیث کوم چې ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی د دغه شاهد د وجنه حسن لغیره له او اسناد ضعیف د یحیی بن علی د جهالت د وجنه. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر بن الحكم حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الله الانصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب. رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسكي دكارغ داغ تنگين من فرمائلي وافتراش السبوعي او درند دناستنا وان يؤتن الرجل المكان في المسجد كما يؤتن البعير او دينه من فرمائلي دا چې یو سړی ځان له جمعات کې یو ځای خاص کی لکه څنګه چې اوخ ځان له یو ځای خاص کړی پاغي باندې کینی او غزې نه بدلی نو ځان له جمعات کې ځای نه خاص کړي. هاذا لفظ قتيبه مصنف رحمت الله علیه دا ما چې حدیث په کوم الفاظ ذکر کونو دا الفاظ د قتيبه ابن سعید البغلانی دي او داغه د استاد چې کوم د مصنف دی استاد ابو الولید الطيالسي دا الفاظ نه دي. د حدیث کې دا ذکر شول چې نبی صلی الله علیه وسلم د نقرۃ الغراب نه منع فرمایلی چې د کارغه غونتی ټونګه وې مراد د دینه مبالغه ده فی تخفیف السجود چې دومره زرزر سجده وکې دومره زرزر سجده کې لکه کارغه چې ټونګه لګی اعتدال آرام او اطمینان سره سجده نه کوي. الافتراش سبع مراد داد ان يضع ساعديه على الارض في السجود چې سجده کې دا لاسونه دا پزمکه باندې ولګي تر مرفقین او پوری او د درنده په شانتی کې نه د زناور په شان او د توطين الرجل المكان في المسجد دې معنا دا چې ځان له جمعات کې یو ځای خاص کی چې معین ځای دی غبد لینا او بل څوک پاغي کې نه پریدي. اسناد د دې حدیث ضعیف دی د تمیم ابن محمود د جهالت د وجنا کم چې په دې اسناد کې راغلی تمیم ابن محمود عن عبد الرحمن ابن شبل د مجهول دی نو د جهالت د وجنا دا حدیث ضعیف دی. دا حدیث ابن ماجه رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی په دې سند باندې دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم البرادي قال أتينا عقبة بن عمرو الأنصارية أبا مسعود رضي الله عنه من عقبة بن عمرو الأنصاري أبو مسعود رضي الله عنه لراغله فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمطالبة متنكر وجد النبي صلى الله عليه وسلم مزرع لبيانك فقام بين أيدينا في المسجد نو په جمعات کې زمونږ په منځ کې ودرېدل او فکبران والله اکبر ویلو فلما ركع وضع يديه على ركبتيه هر کله چې رکوع کولا نو لاسونه په زنګونونو باندې ایخیو وجعل اصابعه اسفل من ذلك او ګوتې د لاسونه د دینه لاندې خوي د لاسونو د ګوتې د زنګونونو د زنګونونو نه لاندې وي دا نه چې ګنې لاسې برې خو د ګوتو د سرونه زنګونونو لرا رسیدل بلکې تلې په زنګونی خو او ګوتې لاندې دیوي وجا فا بین مرفقه او لريواله کړو تباعد کړو په منځ د سنگلو کې مرفقین او جنبین د ځان نه لري ساتل حتی استقر کل شیء منه تر دې چې قرار نیول او هر یو اندام ددنه هر یو جوړ او بند مفصل خپل خپل ځای لرا رسیدل او ثم قال سمع الله لمن حمدا بيا سمع الله لمن حمد ولي فقام حتى استقر كل شيء منه ولاړو تر دې چې هر یو جز د خپل ځای لرسیدل او ثم كبر وسجد بيا الله اکبر ویلی او سجده کړی او وضع كفيه على الارض لا سپس مکه باندې خي او ثم جافا بين مرفقيه بيا لريواله کړو په مند سنگلو کې حتى استقر كل شيء منه تر دې چې قرار نیولو هر یو جز او هر یو بند دنا ثم رفع راسه بیا سر را پورته کړه او فجلس حتى استقر كل شيء منه تر دې چې قرار نیول او هر یو شی د دنا ففعل مثل ذلك ايزن نو دغه شانتي کړیو ثم صلى 4 ركعات بیا مسکړه او سلور رکعات مثل هذه الركعه فمثل الذي رکعات اولنی رکعات غنتی سلور رکعات مز برابر کړو فصلى صلاته نموز کړو ثم قال هكذا راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بیا ویلی دغه شانتی مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلو چې مزبه کولو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. جرير ابن عبد الحمید الضبی چې کوم په اسناد کې راغله د اگر چې عطا ابن صائب نه په هغه وخت کې روایت د نقل کړي چې کله هغه مختلط شوی او بعد الاختلاط دې اخذ کړي خوده په دې روایت باندې متفرد نه دی دا جرير بلکې د دې متابع موجود د حمام ابن یحیی العوزی دا غ روایت په مسند احمد کې راغله دا رنګه په نسائی کې د دې متابع موجود د زائده ابن قدامه اغم دا روایت د عطاء ابن صائب نه نقل کړي او دا دواړه راویان حمام ابن یحیی او زائده ابن قدامه دا اغ راویان ني چې د عطاء ابن صائب نه بعد الاختلاط اخذ کړي دي نو اسناد د حدیث صحیح دی امام نسائی او امام احمد په مسند کې راوړی دی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك